атрымаць падтрымку, забяспечыць бяспеку. Кожны з нас не раз чуў такое па-беларуску. У гэтых словазлучэннях непажаданы паўтор аднакаранёвых словаў. Паўтор ідзе несумненна ад паслоўнага перакладу з расейскай мовы. Думаюць, получыць паддзержку, абеспечыць безапаснасць, а тады слова за словам перакладаюць, і выходзіць, што падтрымку ў нас атрымліваюць, а бяспеку забяспечваюць. На дзіва перакладныя расійска-беларускія слоўнікі ігнаруюць тыя цяжкасці, якія ў гэтым выпадку можа мець не вельмі упэўнены ў беларускай мове чалавек. Не падаюць у расійскай частцы названых частотных словазлучэнняў. Разбярэмся па парадку. Падтрымку, падтрыманне з нейчага боку можна мець. Калі ж мы не маем падтрымкі, можам спрабаваць яе займець, або іначай кажучы, ёю заручыцца. Прыкладаючы намаганні, праяўляючы настойлівасць, падтрымку таксама здабываем. А вось бяспеку гарантуем або проста даем. Можам, напрыклад, сказаць, што новыя тэхналогіі даюць большую бяспеку ў вытворчым працэсе. Да злучэння «гарантаваць», «даць бяспеку» набліжаецца значэннем беларускіх дзеяслоў «засцерагчы». Часам можам абысціся проста ім. Зараз папрактыкуем яшчэ раз, засцерагаючы сябе ад калек з паўторамі. Нам удалося заручыцца падтрымкаю, займець падтрымку. Пасля доўгіх пераконванняў мы здабылі падтрымку, гарантавалі бяспеку краіны.